Efesa bab loro. Poro sedulur, sak cor kasukman kuwi mbiyen ya wis padha mati. Jalaran kuwi ora manut marang Gusti Allah. Nanging kuwi padha nglakoni ala. Dek mbiyen kuwi padha nurut lakune donya sing ala. Kuwi padha manut marang panguasane roh-roh sing nang langit. Yo roh-roh iki sing nguasani uripe wong-wong sing nampik Gusti Allah. Awake dhewe iki kabeh dek mbiyen uripe ya kaya wong-wong kuwi. Awake dhewe uripe namung nuruti kasenengane ati lan nglakoni apa wae manut kekarepane daging lan pikirane awake dhewe. Awake dhewe mbiyen uripe ya kaya wong-wong liyane lan namung nambahi nesune Gusti Allah marang awake dhewe. Nanging gedhe tenan kawelasane Gusti Allah marang awake dhewe. Jalaran dekne tresno tenan marang awake dhewe. Mulane senajan sakcara kasukman awake dhewe wis mati, jalaran salah awake dhewe bareng karo Kristus. Awake dhewe wis ditangekke meneh saka pati karo Gusti Allah. Pancen awake dhewe iki nampa keselamatan jalaran Gusti Allah melasi awake dhewe. Jalaran awake dhewe wis dadi siji karo Kristus. Awake dhewe ya wis katut ditangekke saka pati bareng karo Kristus. Supaya bareng karo Kristus awake dhewe nguasani swarga. Ya mengkono kuwi. Ngene Gusti Allah ngetokke kanggo selawase. Nek kawelasane lan katresnane marang awake dhewe sing diwujudke ing Kristus ngungkuli sembarang. Poro sedulur, mulane kowe kudu ngerti iki. Kowe bisa nampa keselamatan kuwi namung jalaran Gusti Allah ngetokke kawelasane marang kowe sakbarenge kowe percaya marang Kristus. Tegese kuwi pawahe Gusti Allah lan belas dudu opahe nggonmu gawe becik. Dadine ya ora eneng wong sing bisa sombong lan ngelem dekne dhewe. Ora eneng wong sing bisa ngelem kabecikane dhewe. Jalaran Gusti Allah sing dadekke awake dhewe kaya ngene. Sakbarenge awake dhewe dadi siji karo Kristus, Gusti Allah nganyarke uripe awake dhewe supaya awake dhewe bisa nglakoni sing becik. Awit kuwi wis dikarepke Gusti Allah kawit mbiyen-mbiyene. Poro sedulur, padha elingo. Mone kowe ora padha percaya marang Gusti Allah. Mulane wong Ju sing padha sunat, kabeh ngarani kowe kuwi wong ora sunat. Lah mbiyen-mbiyene kowe kepriye? Mbiyene kowe padha pisah saka Kristus. Kowe wong liya bangsa. Dudu bangsa Israel sing dipilih lan dikei perjanjian karo Gusti Allah. Dadine nggonmu urip ing donya kene, mone kowe ora duwe apa-apa. Ora duwe pangarep-arep lan ora duwe Gusti Allah. Nanging senajano kowe maune adoh banget karo Gusti Allah, saiki kowe wis dicedhekke karo dekne. Kuwi jalaran kowe wis dadi siji karo Kristus. Lan ketiye Kristus wis tumetes kanggo mbayar salamu. Aku mau ngomong nek kowe saiki wis dicedhekke karo Gusti Allah. Jalaran Kristus dhewe wis ngrukunke awake dhewe marang sak padha-padha. Dekne sing gadhokke wong Ju karo sing duduk Ju dadi siji. Kaya wong tunggal sak brayat wae. Senajan maune mungsuhe, Kristus wis mbubrak temboke sing misah wong Ju saka wong sing duduk Ju. Tegese, Kristus wis mbuang rasa sengit sing marake memungso. Dekne nglakoni pati. Tujuane mateni wete lan pernatane agama Ju sing misah bangsa Ju saka liya bangsa. Saiki bangsa loro iki wis dirukunke lan didadekke wong anyar. Kabeh ngumpul dadi siji karo Kristus. Nanging Kristus nggone mati nang pentengan, tujuane ora namung ngrukunke bangsa loro kuwi marang sak padha-padha. Ora. Kristus nggone mati tujuane uga kanggo ngrukunke bangsa loro kuwi marang Gusti Allah. Dadine saiki wis ora eneng cara memungsuhan. Kristus tekane nggawa kabar bab perukunan marang kowe sing maune ada karo Gusti Allah lan uga marang bangsa Ju sing cedhek karo Gusti Allah. Jalaran Kristus wis nglabuhi awake dhewe sing wong Ju lan uga sing duduk Ju wis katuntun kabeh karo Roh Suci. Mulane awake dhewe bisa mara nang ngarepe Gusti Allah, bapake awake dhewe. Dadine kowe saiki wis ora wong jaba meneh, ora. saiki kowe wis dadi brayate Gusti Allah. Kowe kabeh saiki wis kaya omah kae. Didekne nang pondasi sing wis dipasang karo para rasul lan para nabi. Lah Kristus dhewe sing dadi watu sing nyangga omahe. Tegese, dekne sing gandhengke awake dhewe kabeh dadi siji. Supaya awake dhewe bisa dadi panggonan sing suci. Jalaran kowe wis dadi siji karo Kristus, kowe sing duduk wong Ju bisa bebarengan dadi siji karo wong Ju. Lan bebarengan kowe dadi panggonane Gusti Allah lantaran Roh Suci.